گران محترم اوریدن کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر القرآن دا 51 نمبر 61 جب مقام رستم محل اجبا جامع مسجد کی 9/8/2009 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یاد ساتھائی اشاہدی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ما موصول دا من الہدا کی من بیانیہ دا فرمائے ولا تعلقوا رؤوسکم مخرے سرون اقبل حتی یبلغ الحج مائلہ ترغی چورسی گی قربانی زیدہ لال تاجی سے بسر الخ رہی چدے قربانی او کی یا پخپل لاس او یا اول بل سوکو کی داوجر حرم کے چکلت سرکاری قربانی واخلے طالب چٹ در کی اور پاگا چٹ کے بیتا تلکلی چستا قربانی با پپلان کی ٹیم شوی نو داغا ٹیم نروس تو تسر خریلے شید پائے کے دا ٹیلی پون نمبر امی نو آجی سے ابلا حق تے چی ٹیلی پونو کی چی بائی زما قربانی شوی دا کنا نو کشوی سرو خریا اور کنی شوی ترق با انتظار کی حتی یبلغ الہدی محلہ آیا زنانہ با سر خری کنا بالکل نہ زنانہ با صرف نخپل کم سے دالان دی یو انچے دوا وختان پکینچے باندے محرم سڑے خاون دی یا پلاری اب اولا قینچی کیا گا ویختا زنانہ دا پارا سر خریلو نشترے ولا تحلقو رؤوسکم حتی ابلغ الہد مائلام مخرے سرون اخپل ترغی چورش قربانی زید حلال اخپل تام مدینہ منورہ کے نارینا و زنانہ بیلشی نارینا زنانہ تا نزدیکی دی نشی و زنانہ حرم کے مکہ معظمہ کے دا انتظام نشتا نارینا و زنانہ گڑ گاڑے رہی خدا حرم چھ کم روب دے نو دا خدا کتاب میں مخ تا پروت تے واللہ باللہ کتا دا ہوئے چھ زنرے ماں گرد با پتواب کے بخزی می جینا کے بومی بڑے گانے بومی بڑا گان بومی الکان بومی اور ٹول بگڑ وڈ گرزی لبیک اللہم لبیک گرزی بتوافو نہ بکئی ہو مجال نشتا چہ دچا پزڑکے غلط وسو ذکا قرآن ویلو من دخلہ کان آمنا چہ وطنن وطی تب پا آمنی ہاں چہ دیر بدبختی ناغل پا غزے کہ اللہ دخپل بدبختی سزا ورکی ایو سر بیا کرز نکی خواہ خدا نہ خواست کدا سے حرکت صادر شو پاغسات کاغذات ختم او دا حج نہ محروم او جاستے خجیوی زان رسوا او سپورے دا سے سو ٹکتا جیبو نہ والا ہمیانے والا پکی پلان کی نے ہمیانے والا بٹویتے والا غلائے اکڑا جیبتے ہو ولا تحلقوا رؤوسکم حتی ابلغ الحج مائلہ مخرے سرون اخپل ترغے چورسی کی قربانی زیدہ لال اخپل تا فمن کان منکم مریضن سوک چی ویستا سننا جوڑا دا تور تور سڑی پسڑک بولاری دا قربانے روزی چرانیز دیشی نو پسڑک بولاری قربانی قربانی نو ناپوے سڑی چی ناغو توی پیسے والا ما دا پارا قربانی والا نا تے پیسے والی نو لارشی خان منگے پوا کڑیوں وے پسڑک ولاڑو خلکلا کار سمر دا قربانے چگی ہوئی اگیلا پیسے نہ ور گئے داغی اس پتہ نہ لگی تالے قربانی واغست کوانا یا بے پخپل آلے آلے با یا بے سرکاری دفتر تزے باقاعدہ بتالے رسید در گئی اور آگے پیسے بداخل ہے پشپگنیم زر روپے قربانی والتے حتی یبلغ الحد محلہ پاکستان ہے تردے چکلو رسی قربانی زیدہ لالیتا فمن کان منکم مریضان یو بیمار اجی سیب دے وغا ناجوڑش اس داغے ناجوڑا اجی سیب طریقہ در تخیخا حتی یبلغ الحدی و محلہ سرون بنخ رہے سڑی تو چاہے لگا تو اثر بولے نخر ہے قرآن کی نہیں دی اور جلا تحلق رؤوسکم سرو نہ بنخر ہے حضرت علی وہ لکھ رہا ہے سر ساتل داغی یوسو طریقی رزتا ستا خیما پا عربو کے دا سر د ویختو دری قسم حالتو ندی یو توی وفرا او دویم توی جمع او دریم توی لما نخا لما علامہ جوہری متوفی 393 اغوی الوفرتو الشعر الى شحمت الاذن وفرا اغی سنت سر توی وفرا اغ ویختو تا پا سنت طریقہ چه دا وقت تر نرمو پوری چه دا وقت تر نرمے پوری دے شا تا تول وارو وال دا سے حدیث ایسا رہ دا سے کٹ کر دے تسوی وفرا او دویم سم الجمع چه دا وگنو دا دے نرمے نا لگونتے بری خا دا سے دا دے نرمے نا لگ بری او دل تکی والا تک سنت طریقے سارا کٹینگو کے لکا تالیبی ہے پرے رکھا وشو سم اللما لما وہی اللتی اللمت بالمنکبین چی اگو پر راز وڑن دی دادری طریقے پر سنت طریقہ دا سر او دا وختو دا ساتلوے تفہیم المسائل جل نمبر 6 صفحہ 355 کے دا مسئلہ واضح کرے وا نو اس راشا دا پلان کے کٹنگ دا ڈنگڑے کٹنگ پسر کے بولے پولی جوڑی کی ہوئی دا پلان ہے کٹنگ تازان تک کتلی دی دا شادو گنتے سارے دلے جوڑ کرے دے تو شادو تو گورا اور زازان تو گورا پولی وہ پکے بولے جوڑی کی دے دے کے بولے پا مشین بانے گر چاپیر پولی جوڑ دا پوجی کٹنگ دے ادا پلانی کٹنگ دے خزم مڑو آیا پا شریعت کے خدا غدری قسمہ ویختو اپو خواہ دیر سادگانو نو چھے زوے بے مرشو اول غم بد کپن نو اول غم بد نائیو علا راشا زوے بے مردے او انگریزی ویختی دیا پا تختا بیتے ویختا خریل کنا بے خریل کنی دا مشرانو نمتا پوسو کے ولی وی زما دا بچے با پا انگریزی ویختو کہ خدا پاک لزی دے با خدا پاک تسوئی نو آتا چی تر دے مرگا پوری ساتلی انو دے با خدا پاک تسوئی دمرا سادگان خلق تا گورا پا تختا دلان باولو بیت سر خرایا پا مسئلہ نو پوی غریبانان حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ما ویخت پریخیو دا وگونو تر نرمے وی چکل رسول اللہ دا خبر اکڑا چکا پا غسل کے دن یو ویخت وچ پاتشو نو غسل نوزی نو ما دا سر سر دشمنی شو روکڑا انہیں کٹا میں کو بیا با میں سر خرایا منگا الحمدللہ پا دے دوارو عمل کو زما خپل طریقہ دادا سمو دا سر اس آتم نو سمو دے خریما کہو سڑے ٹول عمر سر خری ام خیر دے او کہو سڑے ٹول عمر پا سنت طریقہ سر ویخت ساتھی ام صحیح دا او کہ کلے کلے او کلے ساتھی ام صحیح دا اللہ فرمائے فمن کان منکم مریضا او نبی علیہ السلام وی ابن عباس رضی اللہ عنہ قالا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ولد نبی علیہ السلام المشبہین من الرجال بالنساء پاغ نرانو چاگی دخزو پیخے کئے ککے خوب پی جانے ککے سم دم ناری نبی لپٹا ویدا شکری ہو گتا ویدا شکری دا چلا چا علاقہ تو خو ناری دا سد خزو کنتے کر جیا ورد لاؤ دا پینڈے کے تھے رابطوں کے پسڑک دا سے وغڑ بدن والا سڑے روانو ما تا سب پتوا ما زړه ته شو ما تا مرګري استاد دا خزانه ده میدا سدي وې دا ګډی دن کې ده تو ته ورچ ما وکتل یاره خدای حاضر ده سینډلې پخ پوکړیو کمی سے دا خزو پرتوگے دا خزو شاته لوی کم سے جوڑا کڑے وا دم روج دا جامت دا سے کڑے آغا ویختے پر مخ لگ لگ را چکے دلیو ویو تور بیشو خا ویدا گڑی دن کے دا راویل پینڈے میں خا تاسو پختانو تا سو خونسا مشکلو اسو بتا ہی جڑاو آئے خلق بیا کلے دا مسئلہ کہ یہ جی چھے دا ہجڑا مرشی کا نا نو جنازہ بے دا چاکو دا خزے کا دا نر اب اب یہاں وقت سر گورو خوچے ملے خو خدای کی کا نام کہنا دین دا مل گزگار چھو خبی کا نام کم دے سڑھے بھئی سیبر ازان بے اجلا جوڑ کری اب گڑی را گڑی ادا خزو پیخے بکی دا خزو جامے بے اچولی نبی علیہ السلام وی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین من الرجال اغا نر چاغ د خزو پیخی گئی دنداسے والدا یا نکریزے پورا کڑی دا شنڈے سری کڑی دی ادا خزو جامع چولی دی نگا سے اجلا تو نور سوال دا خدا نو کہ سم کار دا سرو کی خاں چی پرشتیانو شے خدا تا سکران خدا پاک تو ہے جی پرشتیانو دا چوڑ او یواز دان نبی علیہ السلام وی والمتشبہات من النساء بالرجال آغا خزے چاگی دا سڑو پیخے کئی خات سڑو سپینی جامعے چولی دے خزم ما چولے خزے با سپینی جامعے نا چی آن کسپینی جامعی خو گلکاری با پیخا مخائی دا کالجونو تا جسپینو جامو کی زی دا یقیناً دا انگریزانو پیشن دے دا حرام دے زنانا با چورلٹ جسپینو جامی نا چی اکاں چی پائے با خام خاص گلکاری پکا جی زنانا با دا ناریناو پیخی نکی خوا اکم زنانا چی دا ناریناو پیخی کئی ناغی تزان پا کمسو بت کاری پا خواز مانده که با گنی کمسه وی آغی تا بی بوته وی بوته آغا ختم شونو بیاد با کمسه شوی یو کمسه شوا آغا ختم شونو بیاد با کمسه شوی آغا دو کمسه ختم شوی نو خریلی خوشی نسر زانو تا بدخ کاری نو دیده که کت کرل ویختان غط خضا بی آده سر سر بی ویخت سر اثر والی آیا چه دیری کنا نو دے دے کی شاعت تو کی دا اللہ نبی دے دغس زنانو بارک فرمائے لیو نساؤن کاشیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسو ہننا کا اسنمت البخت المائلتن لا یدخلن الجنت ولا یجد ریحہا کمی خزے چاگی دا نرانو پیخے کئی آگی با پاگی دا جنت بوئی حرام دے آئی با جنت تا نزی خوا دا وجہا چھے زنانا باروزی دا باتر نمائی خواہ بارحال فمن کان منکم مریضان او بیہی ازم من راسی کم اجی سیب چی بیمار شم سوک چیوی استاسن نا جوڑا او بیہی ازم من راسی یا پاغی تکلیفی دا سر دلاسا ففدیتم من سیامین پدبان دری روجی دی او صدقتین یاش پگو مسکینانو لڑوڑے اور کول دے او نسو کنیا با قربانی پیش کئے فیضا من تمام نو کلا چپا من شیطا سو فمن تمتا بالعمرت الالحج چاچ فیدا واغستا فامر کولو سرد حج فمست ایسرا من الحج آغا چی احسانی تاسو تا دا قربانے نام فملم یجد نسوک چه نمومی قربانی فسیامو پدروجی دی سلاست ایامن فی الحج دری روزی فی الحج پا زمان دا حج کے و سباتن و نور ازار جاتو من ازا فرغتم من الحج تفسیر کبیر کلاچ اوزگار شید حجنا تلکا عشرتن کاملتن دغ دی لس پورام لال کل ملم یقن آلو حضر مسجد الحرام دا حکم آگا چال دے چنوی دا آگا ٹبر دیرا دیر پا مسجد الحرام کے واتق اللہ ویرے گئے دا اللہ نا وعلمو پوشے ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے الحج واشر معلومات فمن فرض فین الحج حج پکسرے دا حاصرا وللہ علی الناس الحج حج البیت الحج حجل پکسرے دا حاصرا حجن و حجن مخ کے اتمام دا حج او دل تدی آیت یوسل ونوی کے وضاحت کی دا طریقو دا اتمام حج تاسو مخ کے وور دل احرام عرفات باندے ادرے دل طواف زیارت دا پرز دی مزدلفہ کشپ تیرول شیطانان وشتل سپا مروا کے منڈے سرخ ریل طواف صدر دا واجب دی او پنیز دی امام ابو حنیفہ چه سنگ دے احرام اتاڑو نتب خام خا چه دیر نینو یو زل تلبیہ وائے اجیسے بے احرام اتاڑو نو دے بچری کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک خو خوند التی کئی شیعہ وچھ گئی کنا زبردست خوند دے اللہ رستہ سو نصیب کیا زبردست خوند دے کل چھے حرم تا دے احرام زیت جازو رشی اعلانو شی وی احرامو نا اتڑے او خیاران خلق چین آگی دلتے پی خور نا احرامو نا تڑلی آیا وہ چغشی پجاس کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا چغی شیخا زبردست خون کئی زکا اکثر لنورزی نو یو معلم یا زما گنتی استاجی تجاز والوی پاسا اتلو لبیک کل لبیک وائے لبیک دی تو وائے نو تب اے وغی در پسی وئی اور ڈیر مزہ کئی ادا مزہ دے اللہ ستاسو پجون کی نصیب کی فرمائے الحج اشر معلومات الزم نفسہ فیہن الحج بالحرام پزان لازم کا حج پدے میاش کی پتڑل دے حرام چے حرام دے او تاڑو باز پتا آگا کارونا حرام شوز کم چے منو حج کی الحج واشر معلومات وخد احرام دا میاشت مقرر دے فمن فرض فی ان الحج چاچ پرس کو پزان باندے پدے میاشتو کے حج پتڑلو دے احرام نو فلا رفسا یو دے کیگی منا خز سرا قوت شہوانی ختم ولا فسوق نفس امارت اشارہ دا امار بسو اللہ اکبر ولا فسوق آنو دا گناہ خبر کیم ولا جدال فی الحج قوت وہمی شیطانیا نو جنگ جگڑا کے پا حج کے پتا چھ کل اخپے کی دی سوک نا بتا تو معافی ات چھ پچا اخپے کی دی نو تب وتو چھ معافی دیر بخوکشی او انسان لیکن جنگ نشتا ال تک زور شتا خو جنگ نشتا زور بیل شے دے زور دمرا زور دے چھ حجر اسود کو لول او مر سر لو بدا یو شے دے کتوا چھ زبا حجر اسود لزان او رسوم نزان با پا مرک شمار نوالا غیب حجر اسود کو لے زکا فقہا ہوئی چھ بس اشارہ ہو کدا سی تو چلتے زان رسے درنگ لمری پختے ری ماتی گی خواب دیر گران کار دے اللہ اکبر جگڑا با پکی نکے زکا پا حج کی دا نشت دروجی بارہ کی راضی ویزا کار سوم احد گوم فلا ارفوس ولا یوس یوس خب فحش بھی ادا خبریں بن گئے بی بی سر بنے اور دیکھے گی. او حدیث دا بخاری مسلم کے راضی من حجا فلم یرفس ولا یفسق رجعا کیوم ولدتہ امہ ولدتہ امہ. یو سڑی حج کو ناروا کارو نے او نکڑ نافرمانی او نکڑا دے چے دا حج نہ راشی دے دا سے پاک تے لک دا مور نہ چے بچے پیدائش. او مسئلہ دا دا چے جی سے بلا کور تے نی راغلی چے تو سر ملاو شیخا چے کور تے نہ نوتی نی چے تو سر غاڑا گٹے شی مصافحہ لاس ول ور کے نو ڈیر اجر بدیو شیخا. اس کو دے آج نہ نمائش جور کے حاجی بکرگل صاحب پی جنا امیلو صاحب حاجی امیل خان صاحب دمرا امیلو نہ ہو تو آج بیا تسو کو رگاڑو دن دے ہو تو السلام علیکم دمرا امیل السلام علیکم خالق لری کیا کہنا انصاف دارا دیکھو سب قرآن کی ندی لکھ لی شہر سمرا میلو نے نواب دغاڑے نہ نو باسے خا خو خلق بے رتا جیتے او باسا کنے جمع کوا حساب دے پکے بیا بوش ماری رستو چ سورا شوے لوٹو نہ دی پکے حاجی بکر گل صاحب خا او شوشا صاحب موٹر باندے شوشا جوڑا کڑی پلان کے موٹر لاڑ الک ناوے پکے لڑا نہ مڑا اجی سے پکیلا چھ دا حج رضی نو شوشا صاحب شوشا موٹر اجی سے پکیلا اچھے دا حج رضی نہیں الکا ناوے پکیلا آڑا دیرا خدا و احساس و خوخدا نو نمائش مکوا الحج و اشر معلومات وقت احرام دا میاشت معلومی مقرر دی چاچے پرسکو پدان پدے میاشتو کے آج کوروالے بن گئی دے بی بی سرا نافرمانی بن گئی جنگ جھگڑا بن گئی پہچ کے وما تفلو من خیر یعلمہ اللہ آگا چکوائے تاسو نیک عمل پوہ دے اللہ پاگے نیک عمل دارے چھ حج للارے نو پا بنگلہ کی خوبو نسلک ہے دائیو سلوے خورد پزان لگا سخت تیرا ککنا پاسا و زتا وے گا مڑا زور ورکتوا پونو لسڑیا خوبو نسکے آورے مرگری تمے میں زما استا بسنگ پیسے لئی یوشپ میں ہوتا ڈیر مینا تو کو میں مکو آرش پا خوب کے میں نند زان سر بو زما ٹولش پا بتوا پو ماں تھی اوکے بس استا جی ٹھیک تھا ٹولش پا بتوا پو نو میں خا میں خوش کل استڑ سی مال برنگ را کے وے خا چدرے تو آپ نے اوشو سو پپتا پو نشم رنگ میں ور کو ویجستان یا رے دما رہو تختے دما زب بنگلہ کے ملاس تھے ماں میں خدا دے خوار کرتا ہوں ماں تو جی ہو بل بکا برو میں تو دے حرام کے پرے کو نہ مطلب کور دگا تو تلے کور تو تلے بے بنگلے تو تلے میرے جی زمانے نے کیا خوبرا باندھے گالا بہو کڑا پلانے اور ڈنگڑے زب اسے آگست ماں ترٹک سارا لگ جاؤ ماں ہما تو بس اشے نہ پاتے کہہ دو تو آپ بمیوں کو دادا پلان کی پرو تو آپ بمیوں کو دادا پلان کی مر گری ہے تو آپ بمیوں کو دادا پلان کی یا عورت میدان سر حساب کون میں تھا پاکستان تو سپرے خودل ڈیر دخون زہرے اچھے سوک زین دو تم داو مال تے خوب مکو آپ گٹ دے دار چھے تو آپ نپلو نم مکو نپلو نم کور کے کونے شی بیا کلی کے تو آپ کلی کی نشتہ آلتے تو آپ پونو لزور ورک اجی سے بلرشی نو آلتے نپلو نو لزور ورک ادا نپلو نو لولے زور ورکی مشقت پکی نشت پناشتے کئی اکثر خواہ پا حرم کے دن نہ ناچی پناستے نپلو نہ کئی نو کو پکی ودی ام خیر دے خوئی دا چل کے الگ اش پر اول دے تو ہوئی آو دس بدی اش پہ برونا ہے دے تش پر اون اول وہی خا ڈیر بمی اولی دل خا پناستے پہ نپلو نہ یو میں دلا سے ان میں پاسا اتواب اتواب ماتے ہوئے جی ان کا سیر خوگے گا میں ڈیر خوگے گا میں پاسا خوگے گے وجی ان کسی نا اللہ فرمائے وہ مات افل خیر وہی دیتا چی تو آپ نہ ہوگا زان لا ڈیر خیر جمک وہ تزود پہننا خیر زاد تقوا تو خوال زان سرا کنن غور تو خا زان بچ کے ولی دے سوال نام سکسانو حج لروانو وہ منگ پیادہ آج کے ڈیر سواب مش پ پیادہ آج کے ٹکے ثواب نشتا سے بکین ہوں نہ تو چاہیے کہ پیادہ آج کے ثواب دے نو روانو نو سمنزا پورے لاڑ پی پیو پڑ سے دے دس چار کو لے رہے تو چار کو لے تاج لے لاڑ سے یہ رہ چیز پیادہ سے مغا پارام کے نہ سریا پیادہ سے بیا بھائی لاڑ کے کار خرابی بیا بہ نور نور سکے سوالو نہ بکے ہو سبکے ہو سبکے دی روانو نو پی پیو پڑ سے دے نو بیا ہو سر دا جس ٹکٹ نو چپ کے سوال خالق خدای ما خاج لے راغلی منگ سر امداد اللہ دے آیت کی وہی وتزودوا زان سر پیسے ٹکے والے دفار راجم فائن خیر زاد تقوا زکا چور تو خا زان بچ کے ولدی دے سوال کولو نام اس نبی آل تے سوال کے وتقونی اولی الباب ارے گئے زمانہ ہے داخل خاوندانو لے سالے کم جناہن دفد وہم دفد وہم اللہ اکبر لیسا علیکم جناہون نشترے پتا سو باندے ہس گنام نشت پتا سو گنا لیسا علیکم جناح پتا سو گنا نشتان تب تک فضلن دا چ الٹوائیں ستجارت من ربکم دخل رب د طرف نہ نیت بستا تجارت نہیں او کلاڑے او دا سے گٹور کار سے شیر تلاؤ شو نو سمن خو نی خود تو پدی نیت نہ دے زم چان سر سروڑما سونا روڑما لان کے روڑما چس پیسے ٹکے او گٹم نہ زم چہجو کم لاڑے ناسا پر تیوشے دا گٹے میں لوشو اپ ایسے دا سرشتا والا کنا سمنے کو ندا دلتے دا مطلب دیکھا اجی سے خام خاولی کافر کے ہاں کہ دا دی زین اندیت داو چی زمان چی گٹاو کم تجارت ندا حج نکی گی خوا اکہ دا دی زین اندیت دا حجو اول تی دا سی سے گٹاور سشے و تا میں لوشو نو منہ ندے لیسا علیکم جنان ان تب تغو فضل من ربکم ہاں فیضا افت من عرفات کلاچ واپس عرفات گنڈے نام فذکر اللہ یاد و اللہ لرا عند المشعر الحرام دا مسجد دا مشعر حرام پخوا کے داد یو غر نم دے مزدلفی کم غر چدے ناگے تا مشعر حرام وہی خا مشعر حرام دا مزدلفی دا غر نم دے اللہ رتا ستو خی وسکرو ہو کما دا کوم یاد وے اللہ لرا پاگ طریقہ چود نے کڑے رتا ستا وائن کن تم من قبلی لمن الظالین اگر چو ہے تاسو دین مخ کے بے خبر آ داہ کام داج نام سما افیدو من حفظ و افاظ الناس بعد تعقیبی ذکری یو مانا بیا را کش دا غزینا چی دا کم زینا خلق را کزی کی مراد تے میدان عرفات بلا مانا بیا تاسو لار شے واپس شے دا غزینا چی خلق واپس کی گی دا مانا بیان القرآن کرے لکھا سم مافیدو اللہ اکبر واستغفر اللہ بخن غوانے دا اللہ نا گوری کدے احکامو کدے نسکو تائی شوی خدار جدا اللہ نے بخن گواڑا اللہ معافی رات ہو ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے فیضا قدرے تم مناسک کم فسکر اللہ فیضا قدرے تم مناسک کم پزمانات جاہلیت کے با دا عرب و مشرکانو چدا حج نہ بوزگار شو نو کے ناستل خپلو کے بکے ناستل ادا پلار نک خبر بے شورو کرے خاندانی بڑھائے بے بیانو لے اور ڈیر فخر بے گو دا پلار نک کسے بے کو لے اوسا کا شان دا اللہ حمد و ثنا اگی نوے سنگ چ اللہ وے نی نو اللہ رب العزت وے چ نا کل چ دا حج نے ازگار شے نو اللہ یاد آئے کسے میں کو ہے آجان بنگلہ کے ناس تو چا حج نہ رال نو کے ناست نو تاش شورو کو پدے بلک ٹائم والو زچی ورننا تو میں پاس ہے خدا غر کلر شے تو اپنوں کے داس کوئے ویرے جی تسل رات لے او پلان اڑے زمونگا تو شرم نصیب او پلان میں تاسو پدے نشر میں گیا اس ناسے نو تاش کوئے خان عجیب کام دے فیدا قدوے تم مناسے کا کم فسکر اللہ کلا چی پورا کہتا سو احکام دا یادو اللہ لرام دغه وجر چې کله احکام د حج پوره شي نو بیا مدینه منورې ته ولیږي د چالیسو منځونو لپاره چې دا وخت ضایع نشي. اول ته د الله د نبی په جومات کې یو منځ په پنځوس دی ښه په پنځوس زره یو منځ په مدینه منوره کې مسجد نبوی کی یو پا پچاس ہزار دے مکہ معظمہ کی یو پا ایک لاکھ دے خواب ازائر دے چی دا ولی دا ولی جواب دارے چی کم مشقت پا مکہ کی دے دا مدینہ کی نشتا مدینہ کی دا سی طریقی تبوے بزے یو میلمے ما زبردست زیر ہر وقت با خوش آلے پا کی اللہ دستا سو نصیب کی اللہ دستا سو نصیب کی اللہ دستا سو نطور مسلمانان نصیب فیضا قدرے تم منا سے کم کرے جی پورا کہتا سو احکام داج فسکر اللہ یاد اللہ پشان کا ذکر کما با کم پشان دیا دول استاس و پلارا نخل الرام او اشد ذکر یا زیاد یا دول دینا فمن الناس اس دا حجیان و اقسام دا تو بیان نہیں خا الکا حجیان خو حجیان دی ہوٹول گورے یو شے نرے رومبے اجیو پہ جنا پمن الناس باز دا جانونا منا غدی اقول چوائی ربنا آتنا فی دنیا اے ربا را کے مال پا دنیا کے اجی سے پارفات دعا گواری زکا غدے روک دا دعا دا پارفات باندے زکا سڑے ماس پخین نروس تو رسی اما خام تیار پورے التلا سنے اچت کڑی اور دعا گانے گواری نو دے نور سنوئی خدایا پاکا خر تپت کلی کی میں کار کھلے نہ دے کاروبار میں سم مزے دار کے حساب ہو حساب ہو حساب نہ لاؤ و مال ہو فی الآخرت من خلاق دے جی سے بلاخرت کے اس نشتہ کا ایسے بور کم کو میں اختل خواخرت کے بدے حاجی کنگال شاہ حاجی کنگال شاہ صاحب فی الآخرت ومن ہوم دوم کے سمجھی سے ومن ہوم میں یقول بازے دے جاننا غدی چوائی ربنا تنا فی الدنیا سنا وفی الاخرت حسنا یا اللہ دنیا کے ہم خیر راکام او آخرت کے ہم خیر راکام وقنا عذاب النار او بچ کا منگ دور دا عذاب نام دی وجن دا جی سے دا پارا بہترین دعا دادا کم چپا تحیاتو کی وائی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یو اجی سے براغ ہے استاد دا تچ کم دعا گانے وے دا مرگری در پسے وی دا خو مالا نرازی دا خو بلاش دعا گانے دی واقعی خبر دا آگا دعا گانے دا احادیثو چھ تو مازی گر شورو کے مانز پسے ما خام تیار بشی خواب ختم نشی دا سے دعا گانی نو ما باوی و مرگری برا پسے وے نا اگر آگے ما تہوے دا بس چل کی میں دا بدا چل کی جی تب ماجگر نہ ترما خام پورے ام دا یو دعا گواڑا اللہ ربنا تنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار حسنا کل جون دا ترجمہ دا تنوین تنکیر دا او نہ کہ راغی چی معلوم نہیں معرفت آگے زدی خا حسنا کل جون دا ترجمہ دا تنوین تنکیر دا نہ کہرا اگئی چی معلوم نہیں او معرفت آگے زد دے زد او حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ را کی منگلہ پا دنیا کے نیک بی بی وفی الاخرت حسنا پاخرت کی حرے وقنا عذاب النار بچ کی منگ دور دا عذاب نام اولائے کا دغدوارا جان لهم شتردی لرا نصیب مما کسبو برخا دا وجد آغی عمل نا چی دی غخت دی چی دی کسب کردی یعنی دعای غخت دا نو اللہ دا اجانو دعا بے قبل دو نپری دی خود آغی و جیسے تیر وطن تش دنیا تیو غختا نو اللہ وی ور بکم ادا بل کامیاب ہو د دنیا و آخرت دواڑو گختل دواڑو لب ورکم واللہ سری الحساب اللہ تعالیٰ زر حساب کا ان کے رحم وسکر اللہ فی ایام معدودات تتمد حج شیطانان اولے مراد ناغ دری روز ایام تشریق لسم یو لسم دو لسم د ذی الحج دنس نہم ذو الحج پشپا چھ مزدلفہ کی تیر کی نو سبائی اجان صاحبان مانز پسی متصل پا طرف دا منا روانی گی دا دا مقام مکینا سلور میل پاسے لبانے دا ماتول پیادہ والے دے کتوائے ونے پیسے نوے گاڑی نو نو سم کنے دے تر تب وہ تدا سی گب غر زیبا گینٹا با اولارے تا تب گاڑے انہ دری گی خوا او آفرین پا آغا گوڑے چا آغا اس خور رو لتلے دا غاخی یوم نو او سلور میل مزل آغی مو سر پیادہ کرے خوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے قبر دا نور نہ ڈکی عجیب عمل کرتیا وا چکرم لکے دے زامنو تے زما جنازہ باغ استاد جی کئی چیزے پتواب کے پسیکل کے دے بیت اللہ نہ تاو کڑے راتا او کڑے ماں او زما خدمت کرے زما جنازہ باغ استاد جی کئی دمرا ہوش ہے وہ چ وصیت او او اللہ پکے زما نصیب کرے واقعی اگر جنازہ ما او کڑا ولا علم چ زما جنازہ با سوک کئی اللہ فرمائے ماشاء اللہ وسکر اللہ فی ایام معدودات دی آیت کے وسکر اللہ دا ذکر نہ مرادی جمرات شیطانان مشتل آتا تے مد حج حدیث پاک راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توے القتنی مالکانی روڑے او دا کانی چی کمو باندتا شیطانان ولی دا با دا مزدلی پی پشپر آگونده پا نورو کانی تا نشویشتی چی پسالک روانی کانی روالا و دا با پی شیطان نا منزان سر دا پلاشتکو بوتلی ولی اغیی کم کانی چی سمر پکارو پا اغیی با مویشتل خان نبی علیہ السلام صحابه و تاوی مثل حسل حذف چی دی دو گتو کراجی خان وو کانی دا برالی اولی با زبردست فن گئی آگا ٹنگار آگا شڑکار دکانو اللہ نو ڈیرا مزہ د پکی امن دخل ہو کا نہ آمینا حیران بشے پلکن خلق کاڑی الی سوکھ پینے لگی زگا زیو نے داسی جوڑ کری التے ٹک دلتے آخر کی پروتی واپس نہ راجی آگے جوڑ کری پداسی تیری کری چلتے ٹک کی نہ دلتے آخر کی پروتی دن دن نے وہ تاخور نے جوڑ کری دی بار نہ رہا شاد و نادر بار کہانی راش اللہ فرمائے شیطانان بولے ادے تتے مد حج نبی علیہ السلام وہی بے علیکم بے امسال اولائے وہی آکم والغلوۃ فی الدین پزان لازم کہ دم رکانی دا گورے کال نے دا دین دے دا دین بس زیاتے نہ کوئے خا آغا خلق زیاتے کئی چا به د پلشتک په بوتلونو ویشته چا به په زړو سپلو باندې ویشته نه نه نه واسکر الله فی ایام معدودات یاد کړه الله پر روزو شمارل شو کې ایام تشریق فمن تعجل فی یومین پس چې تلوار وکړه په پوره کولو د دوه ورځو کې فلا اسم علی نشته ګنا په د باندې ومن تاخرا فلا اسم علیہ چاچی رستو کرل شیطانان درے میر وزیتا نشتا گناہ پدا دور وزی دیوشتا لم سیدہ اکا درے وزی دیوشتا لم سیدہ لے من اتقا غچال را چی رکی دا اللہ نا واتق اللہ یرکو دا اللہ نا والمو پوشے انکم یقینن تاسو الے تحشرون دا غیر اللہ تب جمکریشے تا ناجوڑے او تلے نشے نو بل مرگری تویلی شی چی زما دا پارا شیطانان اولا خوالا غی چی واقعی تا ناجوڑای خوا ومن الناس مئیو جبک قولو فی الحیات الدنیا چاوی دا آیت دا اخنس بن شریق پا بارک نازل دے خو مثال دلتی دا بدبخت انسان بیانی خوا فرمائی ومن الناس بعض خلقنا من غد یعجبک قولو فی الحیات الدنیا تعجب کے بواجی تالرا خبر اتر دادا چالاکی دادا پجوند دنیا کے چالاکی بکئی اخنس بن شریک چالاکی کرے وا فرمائی ومن الناس بعض خلقنا من غدی یوجب کا قولو فی الحیات دنیا تعجب کے بواجی تال روائے نادا پبارد جند دنیا کی ویشہد اللہ لا ما فی قلبی او گواکی اللہ لر پاغس چی ردڑ کی دی ووال عبدال خسام حال دار چی دے سخت جگڑا لو دے تولا من غسشی ویزا تولا تولا من اختیار من شی تولا من لار شی ویزا تولا کل چی لار شستا سنا سعا فی الاردے کوشش کئی ملکے لیف سے دفیا دا پارد دے چروانیوں کی ملکے ویہلک الحرس والنسل یہلک عطف دے پلی یفسد باندے حرس مانا روح المانی کئی دین زنانتم حرس وئی لکا آغا زمانہ کی بے جوندے خخولے ویہلک الحرس والنسل تباکی مشران دا قیدے دلارنا والنسل و کشران علامہ جوہری دا مانا کرے دا واللہ لا یحب الفساد اللہ مین نکی دا فساد والا فساد اللہ مین نکی فساد سر فساد ندے خوخا وَإِذَا قِلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ پدی آیت کے داغ چار رد کئی چھتو تا لکہ دا شرک و بیدت مکوا یا یہ استاجی تو استاجی ہاں مڑا بس کے کنا تر قیامت بتا دا بیدتو نہ کہیں ناغو یرا چونکہ زما د عزت سوال لے زما د عزت سوال لے خا اوسم تو تا یا لکا ورا مڑے دے شوے دے داڑم بھی ما خام دی گونا م باندے کوا دی وے استاد زما د عزت سوال لے زما د عزت سوال لے خا الکا مکو تا پنج تیرے زان تا موحد وے او مڑے دے اوشو مڑے لا پکٹ کے پروتی منگے جنازہ نہ رکھے او لوگی خیجی لکچ ماو تاولی دلو پکا پنج پیری آنے پوخ پنج پیرے بھائی ہو مڑے بلا کٹ کے پروتی اور لوکھڑے بخیجی دیگو نبا بند کتوا ہے دا مکوا یہ رہ جی دے عزت سوال لے آخر کنا دا میلمان راغلی دی خو زمان آغی مرگری خبر آ دور کرا خوڑلی نو دے بے اس خام خوار کئی نو کدھ چا کرا دا غم دوڑے نا خوڑلے نو ددن بچا گیلہ نا کھولا آزا دی تا ویم ماو تاویلی میں تے مانا افرکن زا ما کرا مڑی راغلی دی غمون راغلی کتا خوڑلی خوا آیا اکا اندرال زکن تے مانا افر ولی زین افرم ستانا نو کمی دا نا خوڑلی خورا تا ہوا آیا نو چھ زیدانا پا مڑی کے نا خورم تیرانا والا کہ اسکے نو وچی شنڈے برازے جنازے لہا وچی شنڈے بزے کدی سمیعی خوراش کنی پا مخا دے خوا چھ رانا شے بستانا پا مڑے خخشی خوا ایسا جتنی شستا رات کرو جو لرازے خو چھ رانا شے ادا غم خادی دا خزو بیاڑے رد رنائی خوا اللہ یہ رد پلان کو غم ویڈے درونو خوا یہ وہی زنانا اور گرا سے وہ چلے دیکھا ویدا روجو لسلے وی اسڑی کر اڑے رکھا ہوگا وا آخر نہ کلا رے دے اجڑا وا انگولا وا اجرا کے خل کو گورا پورا گورا پورا گورا پورا دا بس جل کی یو مشر دا مشران دے خدے دار چا خسا دی یو مشر ہوتے خدے دے خوار کا جڑا پدی نہ من بسکی کی جتوت ہے غلیش ہے آگی لکھ خوندور غلیش ہے غلیش ہے نا ویسے چلو کو کاکا وی مجمے و تشورو کے باغر آ گئے خدے مو بخا دیر زانو نمستری کرو پپردی مڑی داسی ویرو کو کنا چھ خاون مرگ لوالی وے خود مرم نو جڑلی لکھا چھ پاری پردی مڑی مو جڑلی یاد دروغ جڑا یاد رشتیا اللہ خوشحال کا پینڈش ہے. ہاں یوم لگیا بس تے دوا کوئے مڑی تا خان بس تے دوا والا غوڑے نوری مجا ہلا خورے پینڈے شے کاکا وے چھ پینڈے شے نو تا بلا روجی نی روڑی چھ دی با پینڈے شوی خان اکل آزان سرے نو تب لا دروازے منگل دوالے لڑا کہنا دا دوالے بڑے چاپلار پورا کی تا ہوتا دری سے شاپنگ یہ خیر شاپنگ گوتا ہے اب مجمع راضی ہے کہتے ہیں وڑا ہے دا دوالے بڑے چاپلار پورا کیوں آیا دخد و خیرات دخد و سادی ہے مخوارے کے دیش کی اور پلاسٹک گنا آج خبری لپاپو کے دری سے لپاپے مشتا کہنا نو تے وہ آیا کہ پنزوس خد تار آغوخ تھی دڑے پاپا ڈک کی نو پنزوس دڑے خلار استا پلار بدا جی گنا سر تو رس تو آیا کرے جی دور روجی میں پکے کرے آج بل گیا ہے تو آیا کرنا جی یار یو درون دیکھ چی کہنا تو دا تقریباً اکیا کسا مڑے ہو کسا مڑے دی پاپے کو نہ مڑے کہنا جی دڑے دی پاپا ہو تو پرتے یار دا خدے نہ وہ یارے گا راخے تے خلان دی دا کو سب باندھے نہیں نو خود بانے رے خدے والا پا غم خوا دے کے نو بے وہ تو پورا کوا آکا تو نہیں کہو پکی یار جی زما دی عزت سوال دے آیت کے دگا رت کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ كَلَا چُوَيْنِ شِدْتَا وَيَرِ غَدَى اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّتُ قَلَقِي دَلَرَ دَا غُرُورَ یو مانا اونی سی دَلَرَ غَيْرَتَ اللہ اکبر کتاب و تسہیل وہی اغوی المنکر لا یطیع من امره بالتقوی منکر زدی سڑے چی کنا ناغت کتا عرص مروے چی دا خدای نا او یری گا خدای نی یری گی نا نا نا ستا پا یرولو دے نی یری گی ویدہ کل لہو تق اللہ کل چویلی شد تا ویرے گا دا اللہ نام خدو تا مجمع کے خدا درون غم آگے تا وی چه دا سادہ اروجو پدے پکے وخی خا دا وی دیر درون غمو خا ارون دے ما خام درون اغا ما خانی نو مجمع روڑا سلور خدو تا کے خدا ناغا خدو سلا کرے وا وی دا سی باوکو که وخی پکے وی کننو لی پاپا کے بیتی ولو نو بیا بروس تو پوٹی اوشمارو نو بے ویشو نو مجمع کے خودو نا وخی تے زر راو آغا سی لی پاپے تے اخپے پے کے خودا یارو را تا دیکھ خور تراشا آن گورا زمونگا دا مجمع چے تا پا غلطے کے راغلے دا آپ پوٹے دے پکی آرامی خواہ وی خپکے گا مخورے نو گنا گورا زمونگ تا سپت آن دا بلا مجمع والا نا آغای تلر کرن دا وخی و تا بلا کے خودا نو چے آغای دا سے روچے تکڑا اس کدا ہوئی چھے دیکھیم نو نالتے خون دروغ جن کی گا آگے پکے وہ تا گوٹی وہ دا وخا دا نو دا سے بہو کی چھے خور دا نیم وخا بتی لی پاپے تا ولو ادا نیم بیو پوٹے نیم پاتی شنو دے خز تا آوازو کی وہ تا ہو یا خور ہے آخر سلور تا نیو ادا دمرا پیسانے دے پکے کنو نو آخر دی دمرا پیسانی بانے با خخا اورے گا لگا وخا بدل رو رما نو دا گا یو پینڈ دری زل وخر او گختلا نو چی او پینڈ دری زل وخر خوری نو تو خوال شل می خیلالی که زکا نتی و تا پورا که مکوه مکوه دا سه ظلمم دا خیط خواه خیر دلان دی دا اگه پختو چه تلارا اتاسو چی با پخواه یاد دوله که نا پختو پختو پختو تاسو باوی خیط لان دی دا خیط لان دی دا خیط لان دی دا زما خیلی دا پلشتک یادو خیٹ لان دے نی پلشتر گوتے دڑی سے چھ دے کے بس دڑے روجو کم سے کم دو کلو وخے پٹو مو دا بوڑا ما زبستا سو غم درنو ما پدا سے خود خود خدا دے مسلمانانو غم درنو بالکل نیکی خان کتے استاد دی خزو پسے دے راغ سن کدا چل دے خزو نہ کولے ما ولا کا غت کرے کتے چ نی کئی نو ما تے خدا ما پیو کی بیا ما دروغ ویلی او که کئی اینو دو بی ٹیک دغا سوائی ما ازب رت کو میں انشاء اللہ چی ترکم ما کے سائی. ومن الناس واذا قيل له اتق الله کلا چویل شدتا یا دیتا دے خزتا وی ریگ دا لانا نو خزت لیزتو انی شی دل رغیرت بل اسم پا گناہ فحسبه جہنم. او گورا دا خدے پیسل دے ووری دا مری پسی اولا دے ما خام زکا کوما چا زما دے عزت سوال لے آغوی عزت تیو گا تو جنت دے بیلو دا فحسبه جہنم دل جہنم پورا دے اسے نسمیگی ویٹن شوتا تا خوب مری پسی اولا دے ما خام درنو کے خدا اللہ پیسلہ وورا فحسبه جہنم دے اسے نسمیگی دا با دا وور ور لڑنے تے جوڑو ما دل جہنم پورا دے ولا بیسل میں آد خام خواہ بتا بچاؤنا دا بد زیر خواہ اللہ دے تمہوں تاسو بچ کی. ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. اللہ اکبر. ومن الناس من یشری حضرت صہیب تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ربح بیع صہیب دا صہیب تجارت دے رکھ کو لے گٹا اکڑا ربح. ومن الناس او دیتا وی سعید اعلا دیر نیک بخت. ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ بازے دخل کو ناغ دے چ خرسی زان خپل د پارا د رضا د اللہ. واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالی شفقت کو ان کے دے پخپل بندگانو اللہ ڈیر مہربان دے. خوچ پزدی ناغ سر سکے خا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا اے ایمان والو ننو زے پہ اسلام کے پورا پورا. او اسلام ستوئی اصلاحی خطبات نہ ہم جس کے بیا اگورا پینز خبر چ پتا کے را لے نو تو پہ اسلام کے ننوتے. یو عقیدہ دا توحید, دویم عبادات, دریم معاملات, سلورم جوند اور پینزم اخلاق دا مجموعہ چ تا کے را لو نو پتا کہ اسلام را گئے. اور اسلام دا اکثر عالمان پنیز اعتقاد قلبی تو ہوئی دزر عقیدے تا, دا معتزلہ پنیز اقرار زبانی تصدیق قلبی اور دا عمل بلرکان نے عبارت تے, ددی پنیز چیو پکی نہیں نو اسلام پکی نشتا کرانی اوڈل را داغی پنیز باندے اسلام صرف د جب اقرار تو ہوئی لک شرع تعذیب. مالا د مردان یو دو مولیان رالو وی استاجی میں ہاں وہ یو سوال د تکو میں سو وی مونگ لد دے شرع تعذیب شرح اولی کا پختو کے میں لگا پسپی نگیر میں منطق تولے غرضو ہے پریم دے چھے دا قرآن خدمتو کم زی پری نخو دما شپگ میاشتے کے ماں غیل کتاب اولی کو اغیل ما نمی خیرے اظہار العجیب پشت و شرع تہذیب دادا منطق یو کتاب دے والله علم چی اغیل چاپ کو کچاپے نکو خبار حال ما غا کتاب لکل رے نمی والا خیرے اظہار العجیب پشت و شرع تہذیب. نو شرع تہذیب کی دا ذکر کری خواہ خود خلق و سرسکے دا پا زدرم دی. حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں, ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں. حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں, ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والا داخل شے پہ اسلام کی پورا پورا. نہ تو جانتا ہو گور ازب جانتا ہو گورم چھے آیا زب اسلام کی پورا داخل شوی ما زنانہ دے زانتا ہو گوری چھے پا اسلام کی دا پورا داخل دا کمی سے ہو گورا نو دبڑی نا پا برے والا ساخی اکڑل دبڑی نا والا پا برے ساخی اکڑل نو ما تا چاہوے دا ولی میں دولی جواب کو تو زمانہ خپوئے پا میں صلاح وائیں میں چرا پردی علکان و تخپشی ولی ولی سی دولی جواب کو جنگ دینو زکا دا بڑی نپا برا سی خو سرمنی نو نتازان تا کتلی دی ادخلو پی سلم کافا پا اسلام کی دغه کمیس چرتا وو چه تو علا ساخی دمرا پا برا ہو کا چه دا بڑی او دا ساخی پا منس کے ستادا دا میخ غنت سرمن خلکو تخکاری شی خواه مکوا مکوا دا اسلام کے نو پا اسلام کے دا وو چه تا دمرا نرے جامعوں کا چه پڑکی دی پا کخکاری یا ایو اللذین آمن ادخلو پی سلم کافا اے ایمان والا داخل شے پا اسلام کے پورا پورا ابو سیبت دا دے ماتا او مرگری استاج جی بکار دے چی سمرے تاسو رت کوئے نو دمرا ڈیری گی میں آو میں پا خواہ پا دی بوٹو کے بھائی ہو شے ہو دا سے تک شین گونتے بھو دا مالو چو گونتے پوس بھو پختنو بھو تا شیطان خوٹے وے او کنو میں غب مونگ پا وڑو پوالی کے دا با اکثر پا دے غنو پورین خطے ہو دا غنی نہیں نو مونگ با دا غنی نراو شکا ہو نو چی ابا مونگ پا دمکے پورے سور مگو کنا نم را بیٹو پی دوال چی سمرا با مونگا مگز مکا پوری دمرا بیٹو پونوال نو دا آغا چل لے خا چی سمرا مونگا رد کو کنا دا آغا مردار رواج عام کی جی خا یا ای اللذین آمنو ادخلو فی سلم کافا اے ایمان والا داخل شے پا اسلام کی پورا پورا ولا تتبعو خطوات شیطان او مزے پا وسوسو دا شیطان پسے انہو لکم عدو مبین یقیناً دے ستاسو دشمن دے اخکارام او دا دشمن بتاسو اگا تاترین دا جہنم ترسی زانتے نساتے خا فَإِن زَلَلْتُمْ پا دے آیت کے یر ورکی مداہن تا چکم سڑے پا اسلام کی سستی کئی فَإِن زَلَلْتُمْ پس کو خوید ہے تاسو من بعد رستو دا دینا ما جات کم البینات چراغلی دی تاسو تا دلائل کار حکمنا فعلمون پوش ہے ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ تعالی زور ورد حکمت والا حل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل تخفیف دے اور انشاءاللہ دا بد تفریح نہ رشتو آئیو تفریح ہو کے یعنی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سورة البقرة شروع او من وقتی تفریح ٹائم کے ویلے اچھ پدے آیت کے تخفیف دنیاوی با شروع کی گئی من اتم الحج والعمرۃ للہ کے ویلو چد درے میں سے دویم باب دے اور دو سو اسوار لسپور بدا باب روانی خام زمون ستاسو دے وقت کے درس دو سو لس آیت او پا دے آیت کے یر دا دنیا فرمائی آغا خلق کے دا دین اسلام ادا مسلمانانو پا مخالفت کے ہر وقت لگیا دی او داغی شر او فساد دے اندازے ترسے دل رے چی دا قیامت نڑوان دے روان دے اللہ پا دنیا کی پا دی عذاب رو لی اللہ و تا دمر قارے دل رے خوا نو دے آیت کے التخویف بالاقوال یر اور کئی دی پا اقوال خوا حل ينظرون انتظار نہ کہی دی الا ان یاتیہم اللہ مگر دے خبرے چراشی دیتا اللہ سوال او داغے جواب آیا اللہ راضی یو مانا خدا دا چے سلف صالحین وئی آو بغیر دس مثال نہ دخپل شان مطابق اللہ راضی علماء دا خلف دائی مسلک دا دے چې دا عوامو دا عقائد موافق جائز تاویل اوشی، لکه فرمائی چې دا الله دراتلو نه مراد دا دے چې دا الله حکم، دا الله فیصلہ، دا الله عذاب راغے. دا د علماو د خلف داغی تاویل دے. صوفیاء وی صوفیاء کرام چې دا الله دراتلو نه مراد دے عذاب د الله، او دا بشی متشابہات. نو چا پکې وی چې نا دا الله تجلیات اوشو، لکه قران وی فلما تجلى ربه للجبل. خلق وی زید راغه، دا خبره خیال کې رالا، وریز رالا، سحر راغه. نو عرض جدا جدا مختلف تعبیراتی، دلت تعبیر دا دے چدا اللہ عذاب را گئے، او دا غور تعبیر دکھا. حل ینظرونا الا آیات یوم اللہ فی ذللین، انتظار نکی داخل ایک مگر ددے خبریں چراشی دیتا عذاب دا اللہ پسورو دوری ازوکے. سورت فرقان یوشتم آیتو باسے، سورت فرقان نلسم پارا، سورت فرقان. اور دا سورت فرقان آیت نمبر 21 یوشتم یعنی دا نلسم سپارے سر. وقال الذین لا یرجون لقانا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، وایا کسان چی عقیدہ نلری زما د ملاقات، ولی ننازلی گی پا منگ باندے ملائک دازاب، ولی نوینو منگا رب زمونگا. لقد استکبرو یقنن لوی دنن شویوا، فی انفسهم ددی پدرنو کے، واتو توان کبیرا سرکشی کرے ددی سرکشی لویا. سورت حجر وم آیت دیا لسم پارو باسے، سورت حجر وم آیت. اللہ فرمائے دیار لسمد کو کسوار لسمد حجر، ہاں سورت نمبر پن لسم دے، سورت نمبر 15 اباس ہے سورت حجر. اللہ الصمد. او دا سورت حجر وم آیت، لو ما تاتینا بالملائکت، ولی تنرا ولی منت ملائک، ان کنت من الصادقین، کچریت درشتنونا. نو اللہ جواب ورکو جی ما ننزل الملائکت الا بالحق، منگ ملائک نرالی کو کرالی گوئے گورے عذاب بروڑی پتا سو، بالحق بالعذاب. دلت دا مانا دا الا یاتی اوم اللہ مگر دا چراشی دیتا عذاب دا اللہ، فی ظللین من الغمام پاغ سورو دوری ازنام، والملائکتو ملائک دا عذاب. وقضی الامر من اے اتم الامر العباد وحسابهم، روح المانی وی قضی الامر حساب کتاب برابر شو، ویل اللہ ترجع الامور خاص اللہ تو واپس کی دیشی ٹولکارونا. سل بنی اسرائیل کما تینام من آیت امبینا، اس نموند نا پرمانو تو ایر سنگا وپا نا پرمانو عذاب رازی، اس دا تا نمونہ خیخا نمونہ دا نافرمانو خا. فرمائے سل بنی اسرائیل انجام دا نافرمانو او داغی دا پار یر دا دنیا، تا پوسکا دا بنی اسرائیل نام کما تینام سمرا ورکری دی منگ دیتا، من آیتین منگ آیتین من آیتین منسا دا نعمتونو خکاراو نام، آیتین من نعمتونا بینتن خکارا، نو دی اغا نعمتونا بدل کرن، لوی نعمت قرآنو دی قرآن بدل کر، لوی نعمت توراتو دی هغه بدل کو. نو ما یو بدل نعمت الله اے چاچے بدل کو نعمت دا اللہ کتاب دا اللہ. نعمت من کتاب دا اللہ سورت مائدہ یہ بھی شاید تو باس ہے. نعمت منا کتاب دا اللہ سورہ مائدہ آیت یوشتم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اے قوم ازما داخل شے ازما کے پاکتام پاک ازما کے تداخل شے التي كتب الله لكم اگا چی پرس کرد اللہ پتا سو جیاد مو واپس کے گئے پشاگان اخبرو کنی شے پتا وانیان اگورا. ومائیو بدل نعمت اللہ چاچے بدل کو نعمت اللہ من بعد ما جا تو رست داغینا چرال دتا فین اللہ شدید لقاب یقینن اللہ سخت عذاب ورکو ان کے دے. زجنا للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. آیت کے علت ما قبل وجد مخ کے تزہید من الدنیا بیانے کم خلقو چی انبیاء دروغ جن کرل دا موجزو نے انکار کو دلائل دروغ جنو گنل او توحید سنتو دا جہاد نہ منکر شول نو دا دی دا دا انکار سبب سو فرمائی آغا دا چی دا دی پزرونو کی محبت دا دنیا ہو دا دی خصیصی دنیا دا پارے مخالفت کو خواہ. زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا دوری کرشو دیا کسانتا چی کپرے کردے جن دا دنیا. ویسخرون من الذین آمنوا خاندی خندنے کئی ٹوکے کئی پچموزے کئی زلا پختو پچموزے نیتا زلا پختو ہوئی خان او نوے پختو خندنے کئی خان پچموزے کئی پاگا چاپو رہے ہیں خندنے کئی خان ایمان والاو پورے خاندی تو بہت ہے لکھا دا قرآن درس شورو دے رازا دا ایمان کتاب شورو دے دے بوئی خا اوزگار شیوی ہے لکچے کارم نشت لکچے دے تا پچموزی ہوئی کنا تو با دا اللہ رب العزت دا کتاب دعوت ورکے زنانتا کہ زنانہ دعوت ورکی جو قرآن شورو دے راشن دعوت سوئی دا کارونو نا ندان پت کرده کنا کور که جامعی انزلو قرآن دا بانا کرده را تخته دل دیتا پچ موزی ہوئی خواه. اللہ فرمائے ویس خرونا خندنے کئی من اللذین آمنو آغا چاپورے چیمان را ولده. سورت صافات یو پندو سمو باسے صافات سورت نمبر 61 صافات 61 نمبر سورت یوش پیت دا سورت نمبر خا صافات نہ صافات نہ اللہ الصمد سورت صف خا زتیر وتم صف یو پنزو سم یوش پیتم نمبر دے دے سورت سواپات نہ رہا سورت صف یو پنزو سم 51 کنشت پکے آو نشتا. اللہ فرمائے زما خیال لے دا سورت متففین دیکھا یو کم دیر شمتا سو باس ہے دا سورت متففین سورت تدفیب چی وطا ہوئی خواہ دری اتیا او وقتینی تائید کے زا تیر وطا ما دری اتیا نمبر سورت متففین سورت تدفیب او چی کلم دارا اوخ کو یو کم درشتا ہو گو رے خواہ او دا ٹک دے ان الذين اجرموا يقيننا كسان جرمونه کړی دي كانوا من الذين امنوا يسحقون ادی چ مومنان پورے بے خندا کولا دی بہ خندنے کو مومنان پورے خا کانو من الذین آمنو یضحکون مومنان پورے خندل خا یسخرون من الذین آمنو خندا گانے کیا گچا چا پورے چی مان راول دے والذین اتقوم آکسان چی بچ ساتی زان دا شرکنا فوقهم یوم القیامہ اور تبی پدی پا مرتبہ کے پر دا قیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چال چوغواری ڈیر تیرا قرآن لراشا خان دما قرآن پورے خاندنے مکو اللہ وزی رزق کی خیر و برکت واجی خان دا خیر کتاب لراشا کان الناس امتا واحدتا نا آیت کے حکمت دا جہاد عورت دا منکر کہی اللہ پدی آیت کے دا وحدت نہ مراد پا دین او توحید کے وحدت مراد دے سمانا خلق پٹول دین پیو توحید نے اختلاف کن اللہ پیغمبران رو لے گل خا خلق پیو دینو نو چی خلق پیو دینو نو دا پیغمبران را لے گلو تا ضرورت ہو دا جواب پیو سات پسوائیو کان الناس امتا واحدتا او خلق یو ڈلا پا توحید باندے نو چی کل یو ڈلا وا پا یو توحید خلق پیغمبران را لے گلو تاجت ہو جواب سورت یونس نلس نمبر آئے توبا سے یونس توبا توبے پس یونس اللہ فرمائے نلس آیت سورہ یونس وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا وګورا نو خلق لدینا مخ کے مگر یو ڈلوا پ توحید فاختلفوا نے اختلاف وکاو نو سراشا وبعث اللہ النبیین نو اللہ و تا پیغمبران لدے اختلاف دا ختمول دا پارا و تعالی اگر فختلفو بدلتے روڑے کنی دا آیت تا نشال کولے ذکر کان الناس امتا واحدتا خلق پیو توحیدو نو اللہ پیغمبران رو لگا نو دیتا ساجتو نو اگر فختلفو روڑا پیو توحیدو نو بیا خلقو کی اختلافات پیدا شو دا دے اختلافاتو دا ختمول دا پارا فباس اللہ النبینا اللہ رو لگا پیغمبران مبشرین و منذرین زیر ورک ان کے من ان کو تام و منذرین یر ورک ان کی نمن ان کو تام وانزل معهم الکتاب بالحق او نازل کرل پدی کتابنا پہ حق سرام الحمدللہ ثم الحمدللہ زکا زمونگا بعد میندو خویندو سرا دا غمی سارم دیر تا پوسونا استاجی سنگا شو نو تاسو توائی ما دا خدای لاک لاک حمدون دی وگ میں بالکل ٹک تاک دے الحمدللہ خب سر کے ما انشاءاللہ دا عید غسی کل کل امتحاناتی دا اللہ رو طرفنا الحمدللہ سمع اور دا چاخ کو دا یو اللہ فباس اللہ النبینا مبشرین و منذرین راو لے گل اللہ پیغمبران زیرے ورکہ ان کی من ان کو لا و منذرین یر ورکہ ان کی نمن ان کو لا پڑک با آگا چالا ورکے چاہوئی نا آگا چالا پڑک نہیں چاہوئی خوا و منذرین یر ورکہ ان کو لے راو لے گل خوا یر ورکہ ان کے سوکے چے نمنی وانزلا ماہم الكتاب بالحاکم اور نازل کل پدی کتابونا پا حکام لیا حکم بین الناس دا پار دا ریچ پیسلیو کی پا مند خلقو کے سورت نحل سلورش پہ توبہ سین سوال سمسی پارا سورت نحل نحل سلورش پہ تو وما انزلنا علیک الکتاب اللہ لتبینا لهم الذی اختلفوا فیہ نلے نازل کرے مونگ پتا قرآن مگر دیر پارا چھے تشریح اوکے وضاحت اوکے دیتا دا اگر خبر ہو چھے دی اختلاف کرے پاگے کے ہدایت اور رحمت تے دا پار دا ایمانداروں او خیاران رالوی اختلافی مسئلے مچے رہے اللہ ہوئی نا ما قرآن دیل نازل کو لے تو بین لہم اللہ زختلفو پی ہے چھے دیتا اختلافی مسئلے اچھے رہے چه راهنمایی نصیب شیخا. مرچکه او گولا پیوزه که دا وڑو کی توای راوالا جان لتی لاوالا ناغا اکثر مرچکه راوالی نپوی گی گنا او خیار سری تا که دا ناتی گولا راوالی خوا. مطلب سو دا اختلافات او چیرا چه خلق مرچکه او گولا پیجنی، چه خلق حق او باطل او پیجنی، او چه دا ما شم غنتی مازغی نتا باتا گولا تیرا والا با مرچکه راجی خوا. گولا مرچکه و تا جدا جدا کا و تا او آئے چه گولا خواگئی مرچکی تریخین. توحید سنت کامیابی دا، شرک و بدعت ناکامی دا. لے تو بینا اللہ فرمائے وانزل امام الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، باغ مسلو کے چدی پک اختلاف کڑو، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه. دے آیت کے مس کے داخل دری خبر کئی اختلاف چاہو کو، اختلاف کلو کو، اختلاف ولیو کو، دا دری والا جوابنا. وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات، اختلاف نو کرے پدے کے مگر کسانو چور کرشی وا لگا گنتے پوا مولیا نے اختلاف کو کلے او کو. من بعد ما جاتم البینات، پس دا وینا چرال و تدلائل، ولی او کو بغیم بینام نزد دو جنا. قرآن عجیب کتاب دے، مولیا نے اختلاف کو دا حق نام، ولی نو پوا نا خپو نو بیا زد دو جنا، مولا چه پا زد راشی نو مخواره گی خان. باغیم بینام زد دو جنا پا خپل منس کم، مولا چه پا زد راشی نو چه تا پا جنازه کیوی نی کنا، وی که نی خدا مو بخ پناست دواو که خان، یو تنو مسرکی ننی خواغا خپل زد پورا گی خان، که نی وی پناست دواو که علاقه پا جنازه پس خونه پناست دواشتا نپولارا. اسوک لے ونی دی تا سرا بری سور نور کے پتاو دز مکہ کینی پناستا دعا کئی خواہ دا سدیان دی اصل کی کنی خواہ خبر دی چھ دا حق تے و دا حق نہ دے. فاد اللہ اللذین آمنوا لمختلفو بیم، پس اخود اللہ اکسانتا چی مان را وڑے ہو اغسیزو چی اختلاف کرو دی پاغے کرو پاغے کے خلقو، من الحق دا حق نہ چاگا حق دے، من الحق من هو الحق چاگا حق دے، بیزنی پا توفیق دا اللہ، بیزنی پا حکم اقبل، واللہ یهدی من یشاء، اللہ رسی چالے چوگوڑی الہ صراط مستقیم فطرف دنے غلارے. ام حسبتم ان تدخل الجنہ، اے حالهم اللتی ہی مثل فی الشدہ، دا دین مشقت بتے رہے، دا دین مشقت بتے رہے الب کار کی. ام حسب تم ترغیب جہاد تھا، فرمائی دا جنت گنتے زبردست انعام، دا بت پا دنیا کی تکلیف نہ تیرے ہوتا تب ملاوشی تانا بخلا نہیں ہوتی او تب جنت حاصل کے. چاویل رچی جی حدیث تے، اذا احب اللہ عبدان لم يضره ذنب، وہی کلے چ اللہ چا سرا مین شروع کی نو کدا بنیاد مر سمرا گناہ نہ کئی نو دت دا گناہ نقصان نہ ور کئی. اللہ الصمد. احیاء العلوم ددے پرت کے دری جواب نہ کھڑی دی، وہی جی حدیث کے راغلی چیزا حب اللہ عبدن، کله چې الله تعالی او بنده سره ډیر محبت شروع کی کنا نو کدا بنی آدم ار سمره گناهونه کوي نو دل رجی گنا سزا نشتا. وایدا حدیث نه ده دروغ ده وی. احیاء العلوم کې ضعیف احادیث مشتا، زکه یو سړی ما ته وی دا حدیث په احیاء العلوم کې راوړی دی، اول خو راوړ نه کراوړي نو پا احیاء العلوم کی ضعیف احادیث ہم ڈیر شتا، تاویل پکار دیکھا کراوری پکی اگا دا سے. وماناہو اذا احبو تاب علی قبل الموت فلم تزر الذنوب، کلچ دا اللہ چا سر مینشی نو د توبه توفیق ورکی مخ کې د ګناهونو نه نو توبه او باسی نو ګناهونو ته معاف شي نا ګناهونو ته zarar نه ورکی د ته تعویل وای ښا او کې دی شي چې د احیاء العلوم علم دک مقصدی امام غزالی سره وډوکی سړیو کاغه په کتاب کې دا راوړو نو حدیث خو نه د خو عربي ده کنه اذا حب الله عبدا لم يضر ذنبان نو دا غي تعویل وکغنا اذا احب الله عبدا تاب عليه قبل الموت فلم يضره الذنوب تضره الذنوب کله چې الله چا سره مینه شروع کی دا غل توفیق د توبه ورکی دا غد ګناونو نه توبه وباسي نو دا ګناونو هغه ته نقصان نشي ورکول دا مطلب ده ښا دا مطلب نه دی ګوره چې دا خدای چا سره مینه شوی دی کار سکی ښا دا وې د میا صاحب د کورنۍ لري خیر دی د کار سره ناروا کوي دی به د خپل میا صاحب په تو پیل باندې جنت ته ځي تو پیل منا دا غل من به نیولی په چاچا کې او پټیل کې به سره نه نوځي جنت کې دی ته تو پیل وي دا وایي چې ته د وړو تروړي چلته کې ویشي چې ته به سره پټیل کې نه نوځي وایا په آرام کې نه تو پیل مو پیل هلته نشته وایا چې په توپیل کې به سره نه نوځي خان ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا گمان کوئے تاسو چې داخل بشه جنت تا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم تروسا ندر آخر تاسو تا پشان دا حالاتو دا کسانو چې تیر شوی استاسو نمخ کے مستم الباسا رسیدل وی اغیت سخت دا مال وضر سخت دا بدن وزلزلو جلقیدل وی جلقولی شوی وی حتى يقول الرسول حدیث کے راضی حدیث پاک کے راضی د مومن د مصائب مثال خبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا گمان کوئے تاسو دا چې داخل بشه جنت تام ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم تر اوسه نه راغلی تاسو ته په شان د حالاتو دا کسانو چې تیر شوي دي ستاسو نړواندې امت مسلمه من قبلکم منا اے امت مسلمه اے امت مسلمه رسیدلو هغوی ته البعسا بعسا د بؤس نه دی سختی د مال وضر مرزنا تکالیف د بدن حدیث کی راضی د مومن د مصیبتونو مثال اے د غنم د بوټی دے او د منافق مثال د ونه د سنوبر دے د غنم په بوټی کار سمره زل راشی کنا صرف لغون ته کاغشی خو چنور مر پیوله ګرنا ونانو بیا غل غونته نیخ شی او د منافق د مصیبتونو مثال د ونه د سنوبر دے چې سیلی پې راشي نو د ویښې داسې سملی لکه کاغذ چې داسې سملی خا سنوبر خو پېژنې مالوچ چې الوځي هغه ونه هغه ونه چې د هغې نه مالوچ الوځي سنوبر وزلزلو حتی یقول الرسول او جړقولی شو تر دې چې وویل پیغمبره والذین آمنوا هغه چا چې ایمان راوړی و ماہو دد ملگرتیا کے متا نصر اللہ یا لاکل بیستا غیم داد پیغمبر صحابو با پشریک ہوئے چی اللہ تا چی اغا کما دا امداد آدھا نصرت و آدھا کرے وا نو آبا کلی دا یو مانا شوا دوی ما مانا حتی یقول الرسول تردی چوال با پیغمبر و مومنانو د نور تبه د تسلی د پاره وي متا نصر الله کله به امداد الله مؤمنان برا پاسې دل پیغمبر تبه اے پیغمبره تا چوي چې د خدای امداد برا دینا بکلی جواب الا ان نصر الله قریب روح المانی وای متا د طلب او د تمنا د پاره او ابن کثیر وای دعا به غختلخه دعا به غختله چې یا الله ستاسو امداد وکړي اوس مونږ تاسو له حق ته چې دعا غواړو کنه یا رب ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم. متا نصر اللہ کلب امداد اللہ علی ان نصر اللہ قریب. خبر شے یقیناً امداد اللہ نزد دے. یسلونک ماذا ینفقون, انفاق فی الجہاد. یسلونک ماذا ینفقون او دا دے دینا مسئلہ خم تر دے دے وردہ اس در توی چی راش اس دے خپل کور جوڑ کا. زکا چی خپل کور دی جوڑ شوی نی کنا نو کور کے دانے نا ما سند روایا, کور کے دانے نا ما سند روایا. بار بار خلقو تا مسئلہ را توحید کری نو تا تا بغلی گنتوی مالا کی نا خزدی آگر شاپنگ لتلی و توس مسئلے کے منتخا کور جوڑ کا. کور بسنگ جوڑو ما یا اللہ نا اللہ لتا اتلس چلو نا خی اتلس چلو نا اتلس احکام اتلس طریقے دا کور دا جوڑا ولو. یاو کور کے با بیزایا مال نہ لگے تالان بنا گڑے زما گنتی ملائی خلق و سر تعاون کیے تالان گٹکڑی ما تم وہ تالان میں گڑوا زکا سباب دی مرگری کمزوری شی تعاون بنشی کو لے امداد بنشی کو لے بیا بتے تخپ ہے نیچے دا کم امداد دس رکھے نو تالان پہ سے لگڑے. حکم اول کور کے بمال بے ضائع نہ لگے نو کور بدی جوڑشی. دویم دار و مدار دا خیر و شر پاکل نہ دے بنا. تو ایرا زمون پا دے کور چا شکڑی لکھا ادی کی چا کوڑی یخی دے و کور سمی گی نا نہ نہ خیر و شر دا اللہ دا طرف نہ اگنا. والقدر خیره و شره من اللہ تعالی. آمن تو باللہ خود ویلے وکنا ناجی بدا دا ویلے دے آمن تو باللہ دا آیا زمان پا کور چا شکڑی دی. اللہ اکبر. درمو طریقہ دا احترام دا اوقات مقدس ہو. سمرخ کلے وقتے ملا طالب جماعت کے وہی اللہ اکبر خدے لوے دے حی علی الصلاۃ منزو کے حی علی الفلاح راشے چدا اللہ دا عذاب نخلاش نیچے کل بانگو ویلے شو نو تا منز کے نا تا منز پریخے دے علی بزارے گم چدا کاروزگان روز تو پا دمگن تکے پا سلور بجے با بیاد ماس پخین منز کوم اور نیت کے بوائے مچے نیت کوم در دا اخلاصا کل اخلاصو پا یو بجے منزو اتی اس پا سلور بجے کے اور نیت کوم در دا اخلاصا زبردست اخلاصو پتا کی. اور طریقہ دا احترام دا اوقات مقدسو دا منزو وقت دا استا پا کور کے دا دے احترام نشتا تا کور چرم نجوری وارو لوے اچت کوای منزو نو کے پاسے وایا. سلورم کور کے پلیت کارونا مپریدا سمر پلیت کارونا چیدی دا دا کورا اوباسا ٹی وی وی سی آر بلیو پرنٹ ویڈیو کیمرے نور نور نور غوریان فلمونا سی ڈی وغیرہ دمتوب وغیرہ دا پلیت شراب جواری سگرٹونا چرسونا دا دا کور نا لرے گا. پینزم دا یتیم اصلاحو کا پخپل کور کے دا مو چی دا یتیم دے لرے کوا اکل اکل دا باز سڑے ہوئی مرا دا یتیم دے وڑو کے بیلوے کم بیا ورالا پسر دائنگی دا اسنی یتیمانا تے سکے ہوایا تے لوے کا اصلاحو کا نور ستاخپل قسمت تے. شپگم مشرکانو سر نکام کوای مشرک سڑی لنور خور مور کوا ا مشرک خزا چاہتا مو ادوا مور کو چالا مشرک سڑیلا. وم مسئلہ دا حیض او داغی تفصیل. اتم طریقہ دا جماع مقصد دا جماع. نہم تعظیم دا اللہ دا نمونو. لسم مسئلہ دا ایلا و دا طلاقو. یو لسم ذکر دا نکاح دا طلاق شوی خز سرا کلب نکاح تڑے و سرا دولسم مسئلہ د پیو بچے دن پیدائش دے بپے سمر روی تر سمر وقت پورے اپو خاوی او الکو لو بلتلے نو بار را گئے نو مور ناستے اور منڈ اکڑا نو پیر اول دا سستا خوخ خو نہ رجے الگ بزلمی دے بپے خوری نا مسئلہ د پیو پے ب سمر ور کے سور مودا یا لسم آگا خدا دا آگے عدت چی دا دین خاون مرشی دا بسور وزی غم کئی عدت بسمرتے رہی او دا آگے پال پریز با انشاءاللہ خیو خا سوال لسم